gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, jest 14. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Smoliński, Janowska, Chorała, Murdzek i Matusiewicz kandydatami PiS do komisji do spraw VAT. Projekt noweli kodeksu wyborczego w sprawie wyborów do Europarlamentu po drugim czytaniu w Sejmie trafi do dalszych prac w komisji. Najwyższa nałożona przez Komisję Europejską kara na Google'a. Chodzi o nielegalne praktyki dotyczące systemu Android. Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Chorała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Informuje o tym rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Klub Platformy Obywatelskiej zgłosi posła Zbigniewa Konwińskiego, Nowoczesna Mirosława Pampucha, Kukiz 15 Marka Jakubiaka, a ludowcy Genowefę Tokarską. Komisja ma zbadać zaniechania w związku z VAT-em. W uzasadnieniu o jej powołaniu posłowie PiS napisali, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelniania systemu VAT. Według nich Polska nie podejmowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych na przykład w Czechach czy na Słowacji. Komisja ma rozpocząć pracę po wakacjach. Coraz więcej wody na południu Polski, wzrasta tam zagrożenie powodziowe. W Małopolsce po intensywnych opadach deszczu poziom rzek na zachodzie województwa oraz na Podhalu może przekraczać stan ostrzegawczy i alarmowy. Na razie sytuacja jest stabilna, zapewnia wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Jeśli chodzi o stany wód, są na bieżąco monitorowane. Na wszelki wypadek dyżury w magazynach przeciwpowodziowych, które są realizowane przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego, są dyżurami 24-godzinnymi. Gdyby ten opad utrzymywał się przez kolejnych kilka dni, to wtedy moglibyśmy mówić o przekroczeniu stanów. Na dzisiaj mówimy dopiero o poziomie stanów średnich, jeśli chodzi o poziomy wód. Pogotowie przeciwpowodziowe zarządził wojewoda śląski. Dotyczy południa regionu. Jak czytamy w komunikacie urzędu, ostatnie ulewy spowodowały wysokie poziomy wód, rzek i zbiorników. Największe zagrożenie jest obecnie na Podbeskidziu. Pogotowie obowiązuje na terenie trzech powiatów: Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego oraz w mieście Bielsko-Biała. Stosownym zarządzeniem wojewoda zobowiązuje wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz wszystkie służby do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych, tak aby zminimalizować mogące powstać zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia oraz zagrożenie środowiska. Informację zebrał Łukasz Kałuża z Radia Katowice. W Sejmie drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość przepisy zakładają, że każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę co najmniej trzech posłów wybieranych do Europarlamentu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 13 okręgów. Jeden obejmuje obszar jednego lub więcej województw, albo część województwa. Celem zmian, jak mówi Andrzej Matusiewicz z PiS, jest walka z tak zwanym mandatem wędrującym, gdzie siła głosów wyborców w danym okręgu nie musiała przekładać się na wybór europosła w tym okręgu. W tych mniejszych okręgach wyborczych, gdzie jedno województwo tworzy okręg wyborczy, no często było zagrożone nawet te dwa mandaty, bo na ten drugi mandat, na przykład w wyborach 2019 roku do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim, to mieliśmy drugi mandat przyznany jako ten właśnie mandat wędrujący. Kluby opozycyjne PO, Kukiz 15, Nowoczesna i PSL wniosły odrzucenie projektu nowelizacji w całości. Jednocześnie Kukiz 15, Nowoczesna i PSL wniosły jednakowo brzmiącą poprawkę, by Polska stała się jednym okręgiem wyborczym. Waldy Dzikowski z PO przekonywał, że okręgi wyborcze powinny być integralną częścią kodeksu wyborczego. Tak jest we wszystkich ordynacjach wyborczych. To jest pierwszy raz, gdzie wyborcy, komitet wyborczy wyborców, koalicje wyborcze, partie polityczne nie będą znały daleko przed wyborami pewności wyborów. Jest zachwiana pewność wyborów i równość wyborów. Poprawkami, które zgłoszono do projektu nowelizacji kodeksu wyborczego, zajmie się Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Jej posiedzenie zaplanowano na 17. Ponad 4 miliardy euro kary dostał Google. Na taką karę zdecydowała się Komisja Europejska za nadużywanie pozycji dominującej. Chodzi o blokowanie konkurencji przy zastosowaniu systemu Android używanego w urządzeniach przenośnych. Unijne władze według nieoficjalnych informacji oczekują od Google'a wprowadzenia zmian w systemach urządzeń przenośnych. System Android obsługuje około 80% telefonów w Europie. To był serwis Trójki.

In your eyes. In your eyes. In your eyes. 29 listopada 2003 roku w Kapsztadzie. Peter Gabriel, a obok niego Yusun Dur i Angelique Kidjo. No jest pięknie. Ktoś zapytał mnie, jaka jest okazja, że Peter Gabriel śpiewa, czy przyjeżdża, czy może nową płytę wydaje. Nową płytę to on prawie ma gotową, jeżeli nie gotową całkiem. Ale na razie nic nie wiemy, ani jedna informacja się nie przedostała. A dziś odtworzyłem dla Państwa to nagranie, bo Peter Gabriel po pierwsze może śpiewać codziennie, a po drugie, a może nawet po pierwsze. Dzisiaj setna rocznica urodzin Nelsona Mandeli, a to przecież z koncertu, który dla niego artyści wymyślili 46664. Dla młodszych odbiorców informacja. Ten numer to numer więźnia. 446 więzień przyjęty na Robben Island w roku 1964. Tak po prostu układano te numery. Najpierw numer więźnia, a potem rok, w którym więzień został na Robben Island przyjęty. Przy okazji, to też mi się przypomniało, jeżeli będą Państwo mieli kiedyś okazję sprawdzić, jest taki, można to znaleźć w internecie w sposób bardzo prosty, jest taki pomnik w miejscu, w którym Nelson Mandela został zatrzymany przed uwięzieniem na Robben Island w 1964 roku. I tam jest taki pomnik, nie do opowiedzenia on jest, bo z góry, jak się na niego patrzy, z wierzchołka takiego wzniesienia, to on jest inny, a potem z każdym krokiem w dół on się zmienia i przesuwa. Tak po prostu pomyślałem sobie, powiem o tym Państwu dziś. Bo teraz będzie znowu o koncertach, a właściwie o dwóch. W tym samym miejscu, w Dolinie Charlotte, i ostatnie będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na ten koncert. I parę słów jeszcze od Briana Ferry'ego, który pojutrze w Charlotte wystąpi. On, który zwykle mówi o sobie, że naprawdę czuje się szczęśliwy. I'm quite happy at the moment for some reason. Cieszę się. Yeah, I'm very happy to be kind of still doing the work, że wciąż mogę robić to, co lubi. Kiedy wydaję nowy album, i tak jest zawsze przy takiej okazji, jest we mnie mieszanina szczęścia, że udało mi się skończyć płytę, i wyczekiwanie na reakcję publiczności. Kocham moją pracę. I chciałbym móc wydawać płytę każdego roku. Tak jak to było na początku lat 70. W 73 wydałem trzy albumy. Dwa z Roxy Music, jeden solowy. Sam nie wiem, jak mi się to udało. I think the pressures as the years go by become greater on which is a shame actually. Teraz artyści są pod coraz większą presją. I think that tends to slow you down a bit. Proces wydawania płyt się spowalnia. Szkoda. Za kilkanaście minut opowiem Państwu o albumie, który nagrywano 4 dni. Ale teraz jeszcze ciąg dalszy opowieść Briana, bo Państwo wypytali mnie przed tygodniem, dlaczego nie otworzyłem Jealous Guy, więc pomyślałem sobie... Ale musi doprowadzić nas Brian Ferry do tego utworu. W latach 70., kontynuuje artysta, rzeczywiście nagrałem sporo albumów. Yeah, especially in the early 70s, I was mid 70s, I was running two careers at the same time, of course. Działałem na dwa fronty. I was doing my own songs with Roxy Music. Nagrywałem swoje utwory z Roxy Music. I started a solo career. I równocześnie rozpocząłem karierę solową. Na pierwszych solowych płytach znalazły się moje wersje utworów innych artystów należących do przeróżnych gatunków muzycznych. Było to bardzo ożywcze doświadczenie. Może wprowadziłem trochę zamieszania, ale na szczęście publiczność pogodziła się z tym. I powiedział zaraz, wiele się dzięki temu nauczyłem. Zanurzenie się w dziedzictwo muzyki współczesnej bardzo rozwija. It was kind of an education for me, really. Dipping into, I suppose, the heritage of modern music and choosing songs from different areas, whether it was a kind of a classic. Wybierałem wtedy utwory bardzo różne, od klasyków lat 30., takich jak These Foolish Things, aż po piosenki country w rodzaju He'll Have to Go. Nagrałem też kilka utworów Boba Dylana, zawsze go podziwiałem. Lyrics are always very important. Kiedy zabierasz się do pracy nad utworem napisanym przez innego artystę, bardzo ważne są teksty. John Lennon song was Jealous Guy, utwór Johna Lennona odniósł największy sukces komercyjny. To wspaniała piosenka, jest w niej wiele uczuć, łatwo się nad nią pracuje. Istnieje wiele świetnych wersji tego utworu i jest taka, którą nagrał Donny Hathaway. Wydaje mi się, że ona jest fantastyczna. No i w tym momencie mogłem go zapytać, bo państwo, słuchacze programu trzeciego znali od samego początku, od pierwszego wykonania, ono się ujawniło na takiej płycie, króciutkiej płycie koncertowej z Dortmundu. I zapytałem artystę o to, a on powiedział tak, dokładnie tak. Graliśmy wtedy koncert razem z Dire Straits, Talking Heads i innymi zespołami. That's right, yeah. Yeah, exactly. We were doing a kind of show with Dire Straits were on the bill and also Talking Heads. It was several bands. Chcieliśmy przygotować coś specjalnego. We wanted to do something special for to było tydzień po śmierci Johna Lennona. John Lennon had just died just a week or so before. And pomyśleliśmy, żeby wykonać jeden z jego utworów. Ja wybrałem Jealous Guy, bo miał w sobie coś surowego. It felt like was something very raw about it. Poza tym, z tego co się orientowałem, nigdy nie stał się przebojem. Underexposed. Nigdy nie był promowany, nie został wydany na mojej płycie. Gdy zagraliśmy ten utwór, został entuzjastycznie przyjęty przed publiczność. Received in a fantastic way, and that's why when we decided to record it the following week, we recorded it and it just worked like that. It was amazing. Więc zdecydowaliśmy się nagrać go tydzień później. No coś cudownego. No to odtwarzam dla państwa teraz to nagranie zaległe z ubiegłego tygodnia. A jeżeli dodzwonią się państwo do Mariusza Owczarka 022 i 7 trójek, wszystkie jakie mamy pozostałe bilety do Doliny Charlotte, czyli na spotkanie z Brianem Ferry w piątek i na spotkanie z Billy Idolem w sobotę. 022, o, już państwo znają ten numer, 022 i 7 trójek. Proszę bardzo, Mariusz Owczarek czeka. Dla nas Brian Ferry. I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eye. I thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I'm just a jealous guy. Są tacy, którzy nie wiedzieli, że Brian Ferry przyjeżdża do Polski. Bardzo proszę, podaję tę informację. Brian Ferry przyjeżdża do Polski, pojutrze daje koncert w Dolinie Charlotte, to jest w Strzelinku, mniej więcej w połowie drogi ze Słupska do Ustki. To znaczy, albo odwrotnie, w zależności od tego, gdzie bliżej państwo będą nad Bałtykiem. Chociaż powiem państwu, w ubiegłym tygodniu, gdy ogłosiłem, że dostałem od redakcji bilety dla państwa, zgłosiło się sporo osób, które ma poważną trasę przed sobą. I Wrocław, i Kraków. To są odległości, żeby dojechać. Cieszę się, że państwo tam będą. W piątek Brian Ferry, w sobotę Billy Idol. I przy okazji jeszcze odnalazłem datę koncertu Briana Ferry w Krakowie. To nie było, ja myślałem, że to było dawniej, a to było zaledwie rok temu i troszkę, 25 maja. W Centrum Kongresowym ICE 25 maja 2017 roku. No i tak, z jednej strony przeciągnąłem, przytrzymałem wskazówkę zegara o 4 minuty, a z drugiej strony do nagrania, które chciałbym odtworzyć, mamy jeszcze dwa drobiazgi. Czy nam się to wszystko pomieści? A jeszcze dzisiaj jest lipcowy poranek. Naprawdę, bo jak nie dziś, za tydzień, a za tydzień może się nie zmieścić. Państwo nie wiedzą jeszcze, jakie płyty mogą się nam trafić. Więc tak, w niedzielę rozpakowałem dla państwa taką płytę, która się ukaże 31 sierpnia. I odtworzyłem utwór pierwszy. Brzmiał tak. You broke my heart. 'Cause I couldn't dance, didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working out, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work, work. No, I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Song now. Work, work. Come on, come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Wielki przebój zespołu The Contours 57-8 lat temu. Potem zespołu The Dave Clark Five. Potem zespołu Brian Poole and The Tremolos. I również wykonywał ten zespół taki młody artysta z zespołem The Javelins. Ten artysta nazywał się Ian Gillan. I minęło trochę lat. Ian Gillan postanowił sięgnąć do tamtych nagrań swojej młodości. Swoich nastolatkiem był wtedy, nie ukrywajmy. I nagrał tę płytę w 4 dni. Utworów jest 16. To nagranie album otwiera. A jaka piosenka kończy? Ano proszę nadstawić ucha. Janie Jengielem śpiewał? A ja wiedziałem o tym, że to nie on będzie śpiewał, bo jego wersję poznamy dopiero za miesiąc i odrobinkę. Ona będzie zamykać ten jego nowy album. Utwór Mona. Pierwszym wykonawcą był Bo Diddley, rok 1957, ale ta wersja, The Rolling Stones, 1964, no już pewnie wtedy Gillen to śpiewał sam ze swoim zespołem, ale tutaj pomyślałem sobie, ciągle rozmawiamy o tym koncercie Rolling Stones i jeszcze te utwory wracają. Zresztą, powiem Państwu, można by przepiękną, tak jak przy Rolling Stonesach, gdy wydawali te standardy, też nagrane w parę dni, można by ułożyć, bo kto jest tutaj na płycie Gillana? The Contours, Roy Orbison, Chuck Berry, The Coasters, Jerry Lee Lewis, The Drifters, jeszcze Chuck Berry, Sam Cooke, Ray Charles, Howlin' Wolf. No proszę bardzo. A jakby połączyć pomieszać te płyty i żeby one były razem ze sobą, tak te pucle poukładać, no to wyjdzie nam ten utwór. Well, I can't quit you, babe. But I got to put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe. But I got to put you down for a while. Happy home, baby. Made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, baby. My love for you I can never hide. No i tak niestety, tu się kończy. Ale mamy jeszcze jeden długi utwór dzisiaj. Zdążymy? No przynajmniej 3/4 jego. Lipcowy poranek? Jak to będzie w Szarlocie? Lipcowy poranek? No mniej więcej tak.

No i tak, pan Dariusz, pan Maciej, pan Tomasz, pani Stanisława, Iwona, Artur, Ryszard, Wojciech, Jan, Adam, Hanna, Kacper, Joanna, Dorota. No, tyle osób będzie? To była Tonacja Trójki. W piątek Brian Ferry, w sobotę Billy Idol, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy państwu. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nie ustają wakacyjne rajdy. Wreszcie jest czas na zrealizowanie turystycznych planów, między innymi wypraw zaplanowanych do naszego konkursu. Możecie pedałować na dowolnej trasie, indywidualnie lub w zespole. Po zakończeniu wycieczki przyślijcie sprawozdanie, a te prace właśnie zadecydują o wyborze laureatów, którzy ruszą na atrakcyjny rajd po Majorce. Czekamy na Wasze prace najpóźniej do 1 sierpnia, ale kto już teraz zakończył wyprawę, radzę szybko przysłać sprawozdanie. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A my nadal doradzamy, dokąd warto się wybrać. Wiesław Piegat proponuje Śląsk Cieszyński. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. To jest bardzo ciekawy region. Tak dużo ilość tras rowerowych. Dla Państwa dzisiaj wybrałem trasę z Wisły do Cieszyna przez Ustroń. Są to niezwykle interesujące tereny i dla rowerzystów, i dla turystów inaczej przemieszczających się po tym terenie. Warto wiedzieć, że kulturowe imprezy, które tam się odbywają, są naprawdę bardzo zachęcające. No i zabytki. Dla przykładu podam, że w Wiśle mamy zameczek prezydenta RP, przedwojenny obiekt zabytkowy, czynny, modernizowany. Drugą taką atrakcją w pobliżu, bo to już mówię w tym momencie o Ustroniu, kolejna miejscowość na szlaku rowerowym, i tam mamy Czantorię Wielką, to jest szczyt prawie 1000-metrowy. Rowery zostawiamy na dole, a samemu można się przemieścić właśnie kolejką. Na górze jest wieża 28-metrowa, której widać cały Beskid Śląski. Kolejną miejscowością jest Cieszyn. W Cieszynie mamy i rynek zabytkowy z ratuszem, ale inne też obiekty warte poznania. Muzeum Śląska Cieszyńskiego i budynek teatru z wnętrzami secesyjnymi. Także kiedy zdecydowalibyście się Państwo na odwiedzenie szlaków rowerowych, bo jest ich wiele, to nie ma kłopotów komunikacyjnych. Ten region jest doskonale przygotowany. Zachęcając i kończąc, przypomnę jeszcze, że jest 20 punktów informacji turystycznej w tym rejonie. Także nikt nie zabłądzi. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy.